Zośka miała lat 20 oraz ojca na kolei. Grzyb na ścianie w domu osiadł, młodszy brat się wykoleił. Bieda w domu, była wielka bieda. Przeczytała, że dla chleba może sprzedać swą urodę i wyjechać gdzieś za wodę wraz z baletem Italiano. Tak w gazecie napisano. Dziweks, dziweks, interes złoty, jadą dziewczyny do Włoch na roboty. Dziweks, dziweks dla wszystkich sfer, girls Polish export from PRL. Kraj zasobny był w dziewczyny, chętne do podjęcia pracy. Szły więc prima baleriny dla mych Włochów jak na tacy. Bieda w kraju, była wielka bieda. Tanio kupię, drogo sprzedam. Miałem nosa do biznesu, bo wiedziałem, że wśród stresu spełnić mogą swe marzenia młode polskie pokolenia. Dziweks, dziweks, interes złoty, jadą dziewczyny do Włoch na roboty. Dziweks, dziweks dla wszystkich sfer, girls Polish export from PRL. Zawsze tego jestem świadom, że się kiedyś skończyć może moje wielkie Eldorado, moje polskie damskie zboże. Bieda wokół kwitnie, wielka bieda, nie uświadczysz jej u Szweda. Choć interes stracić mogę, zawsze znajdę wyjścia drogę. Furtka zawsze gdzieś zostaje, przecież są ościenne kraje, przecież są ościenne kraje, a w nich bieda. Dziweks, dziweks, interes złoty, jadą dziewczyny do Włoch na roboty. Dziweks, dziweks dla wszystkich sfer, girls Polish export from PRL. Dziweks, dziweks, interes złoty, jadą dziewczyny do Włoch na roboty. Dziweks, dziweks dla wszystkich sfer, girls Polish export from PRL.